Vi er i gang med en varm dag med en del sol og temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat klart og tørt vejr og temperatur mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig en kæmpe stor ære på den anden side af weekenden her mandag at byde tilbage. Velkommen tilbage på festivalkontoret ADF på Radio 24/7. Rasmus Broen er undertegnet og bruger vores sommer i selskab med dig derude på at stable en festival på benene, en åbensindet, en familievenlig, en ikke voldelig, ikke racistisk, antidemokratisk festival på benene. Hvorfor? Jo, det gør vi, fordi at vi alle sammen her i Danmark har mistet troen på demokratiet. Vi har politikerlede. Vi kan ikke holde det ud mere. Derfor så er Rasmus Broen og jeg blevet, som sædvanligt i sommermånederne, proaktive. Vi prøver at gøre en forskel. Vi prøver at finde ud af, hvad skal så erstatte demokratiet. Velkommen indenfor på festivalkontoret. Jeg kan simpelthen ikke holde heden ud mere, Rasmus. Ej, det er meget varmt. Altså, det er meget heldigt, vi har sådan en ventilator stående til at svale os en lille smule. Hvis der er noget, der summer i baggrunden derude, så er det simpelthen, fordi vi har sådan en blæser stående. Men i den her sommervarme, der er simpelthen så mange gamle mennesker, der dør. De kan ikke holde til det. Hunde dør på stribe. Folk glemmer deres hunde i bilen. Jeg kan ikke, altså, det er forfærdeligt med de hunde der. Ja, det er det altså. Og børn, det sker også af folk, der deres børn sidder. Man skal simpelthen huske lige at åbne den 2 centimeter, hvis man er i Silvan eller et eller andet, uden, hvor der ikke er noget tag over parkeringspladsen, ikke? Ja. Så lige åbne vinduet, sådan, så de kan lige stikke munden ud af vinduet og lige sige... Ja. Og hvis man er ude og... få lidt altså frisk luft, ikke? Fordi der kan blive 100 grader varmt inden sådan en bil. Det kan der altså. Det er en bageovn. Det er det. Så lad være med at tage ud og shoppe, hvis du har dine børn siddende i bilen. Tag med ud af bilen og hunden. Det er næsten værd med hunden. Jeg kan ikke holde ud at se de hunde derinde. Det er heller ikke helt rart at se et lille barn inde i en lukket bil. Det synes jeg ikke. Nej, men det er som om hundene går mere i panik. Ja. Mennesker bliver bare trætte, når det bliver varmt. Ja, det har du måske ret i, men alligevel. Jeg synes, er menneskeliv over hundeliv, Frederik? Jeg ved godt, du er glad for hunden. Jamen, jeg er glad for hunden. Ja, jamen, det har du måske ret i. Man kan ikke se dig jo desværre, men jeg kan beskrive, at du har simpelthen sådan nogle store, brune hundeøjne, så man bliver helt forelsket. Man får lyst til at klø dig bag øret. Det er måske derfor, at det, når jeg ser sådan en hund sidde inde i en bil og har det varmt, så ser jeg, det er et spejl. Jeg ser mig selv. Ja, det tror jeg, du sidder derinde og går i panik, ind i sådan en varm stationcar. Ja. Men det er varmt. Det er mega varmt, men til gengæld så vil jeg lige sige noget, og det er Dan Jørgensen. Nå, hvad nu? Han har gjort det igen. Hvad mener du, har han gjort det igen? Jamen, ved du hvad? Han har endnu en gang rystet fundamentet for det her programs eksistens. Han har været ude og vise sig som en sand statsmand. Ja. Han er den eneste, Rasmus, der gør noget ved de der undergrøntsager fra udlandet. Undergrøntsager? Ved de der møgbelortede grøntsager fra udlandet. Hvordan er det, du taler? Der vælter ind over vores grænser som termitter, simpelthen. Frederik. Dan Jørgensen, han er ude og sige, hvad er der nu i vejen? Hvorfor er det nu lige pludselig blevet forkert at spise en god, sund, rask, dansk grøntsag? Jo, men synes du ikke, det er en lille smule diskriminerende over for de andre grøntsager, der kommer syd for grænsen? Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Hvorfor skal de grøntsager komme herop og tage pladsen fra vores danske grøntsager? Jamen altså, en grøntsag er vel en grøntsag? Du går ind i supermarkedet, hvis du skal lave en wokret. Ja. Broccoli fra Spanien. Ja. Løg fra Italien. Ja. Kartofler fra Polen. Ja, ja. Hvad fanden er meningen? Hvad er der nu i vejen med de gode danske grøntsager? Jamen altså, der er jo mange grøntsager... Det er fuldstændig umuligt at navigere i, jo. Det er fuldstændig umuligt for et almindeligt menneske, som gerne vil holde sig til sunde danske grøntsager, og vide, hvor man skal købe det hen. Jeg skal hele tiden gå og kigge mig over skulderen, Rasmus. Jamen, for at finde ud af, for at passe på, at der ikke er udenlandske grøntsager, der hopper ned i min indkøbskurv. Nu at høre her. Hvorfor laver man ikke en dansk afdeling i supermarkedet? Nej, det er simpelthen for langt. Jo, for danske, for danske råvarer. Nej, Frederik. Det er du kan sgu da godt se det. Giv mig en årsag til, at vi skal spise overbeskidte serbiske hindbær. Hvad skal vi med det? Ja, altså, det er lidt svært at få hindbær, hvis det skal være danske hindbær. Du kan da sagtens fryse et dansk hindbær. Du kan da ikke få friske hindbær om vinteren i Danmark? Du kan heller ikke få friske serbiske. De der frosne, de er også frosne. De siger det bare ikke, fordi de er nogle svigefulde, løgnagtige undergrøntsager. Nej, du kan altså godt få friske serbiske hindbær om vinteren. Det kan du ikke. Så nogle cigøjnerbær. Hov, du. Vil du så vaske din mund med sæbe? Nej, ved du, jeg er fandme træt af, at vi mennesker her i Danmark, som gerne bare vil have danske grøntsager, rene danske grøntsager, vi skal passe på, hvad vi siger hele tiden, på grund af sådan nogle politikensegmenter som dig, som er pisse bange for at sige, hvad det reelle problem her i landet er, at de der grøntsager, de flyver ind. Ja, okay! Fair nok. Selvfølgelig skal vi have danske grøntsager i supermarkedet, det er da klart. Er det det, du vil høre mig sige? Ja, det er det, jeg gerne vil høre dig sige. Men det er fandme, fordi de er bedre, Frederik. Ja, gud fanden er de bedre, men der er bare ikke nogen, der tør sige det. Bortset fra Dan Jørgensen og os to. Ja, jamen, det er rart at få ud. Jamen, ved du hvad? Vi har brug for en mand som Dan Jørgensen, som kan gå i forgang for os. Sådan så, at vi ikke skal skamme os dernede, når vi siger nede i Irma. Hvor er de danske kartofler henne? Jeg gider heller ikke være så pisse politisk korrekt længere. At gå og lade som om, jeg synes om polske hindbær eller jordbær. Det smager helvede til. Ja, men du skal gå der og spise dem på gaden, og når folk kigger, siger du, hvor er de dejlige. Alle tænker bare, fuck, hvor vil jeg gerne have dansk jordbær nu. Det skal være dansk. Sådan er det. Dansk er dejlig. Jeg synes, vi skal... Helt Dan! Jeg synes, vi skal skrive et brev til Dan Jørgensen og sige, at vi støtter ham. Ja, det er jeg med på. Sissel, kommer du ikke lige herind? Sissel, det er vores praktikant, hun kan lige diktere et brev. Ja, det er der ingen grund til at gøre. Og det er fandme befriende, det er. Ja, det er det faktisk. Det er rart at sige. Huh! Danske er der, ikke? Altså, ja. De findes der noget bedre? Ja. Danske stikkelsbær. Og jeg forstår ikke, hvorfor at vi skal lade os ligge under for de underlødige undergrøntsager derude fra resten af verden, når vi har så fine, rene danske grøntsager her. Ja. Økologiske! Tak. Økologiske også, ikke? Sissel, skriver du ned? Ja, jeg er klar. Okay, godt. Skriv. Kære Dan Jørgensen, førevareminister. Vi her på Antidemokratisk Festival, støtter din grøntsagsblitzkrig. Det er skønt endelig at høre gode, sunde, nationale grøntsagsrøster i dansk politik. Hørt. Alt for længe har de såkaldte politikere ligget under for de beskidte udenlandske fødevarer og grøntsagers løgnagtigheder og manipulation af de frie markeder. Hørt! De såkaldte politikere har svigtet deres ansvar over for de rene danske grøntsager og har ladet sig trække rundt i manegen af de svigefulde udenlandske undergrøntsager, der skyller ind over vores grænser som termitter. Ja! Yeah! Punktum. Godt at høre, at nogen endelig gør noget ved sagen. Udopstegn. Sådan. Vi foreslår først og fremmest at få sat en stopper for de polske kartofler. Det skulle ikke være nogen sag for en mand af din kaliber. Punktum. Vi vil dog gøre dig opmærksom på farerne ved en tofrontsgrøntsagskrig. Punktum. Gør arbejdet færdigt i øst, før du tager kampen op i vest. Gode kammeratlige hilsner, Rasmus Bruun og Frederik Siljus Antidemokratisk Festival. Det får du sendt afsted snart muligt, Sissel. Ja. Altså, du havde jo skrevet ned på et stykke papir selv, der. Jamen, jeg kan godt lide at diktere til en sekretær. Det giver mig sådan en fornemmelse af vigtighed. Nok. Okay, fair nok. Ja. Men det sender jeg afsted med det samme. Et demokrati er, at hver suveræne borger altid vil stemme ud fra offentlighedens interesse for sikkerhed og velfærd for alle. Men det, der sker, er, at borgeren stemmer ud fra sin egen interesse, som for de fleste kan oversættes til med og underholdning. Vi har lavet en satire over Danske Bank og deres arbejdsgang. Ja. Vi troede egentlig, vi havde lagt slået de sidste satiresøm i kisten her i fredags. Ja. Men der er sket noget inde hos Danske Bank. Kort fortalt, kan vi godt fortælle, hvad det handler om, uden at afsløre? Ja, det kan vi godt. Altså, vi vil jo gerne have en mobile pay-konto til vores... Når vi skal lancere vores armbånd, de kommer i morgen, så, er det meget så skal rart, vi at have med modtage betaling. Det er nemmest at gøre på mobile pay, så folk ikke skal huske et helt kontonummer. Og Rune, vores PA, har været i kontakt med Danske Bank. Det er ikke noget problem. Lige pludselig i dag, så koster det penge. Ja, det var vi ikke lige klar over. Og ikke nok med, at det koster penge. Den kan tidligst være klar om, hold godt fast, mine damer og herrer, halvanden uge. Ja. Boom. Det er jo en app, vi har med at gøre. Det er jo ikke noget, man bare sådan lige sender ud til folk. Nej, man skulle tro, at det bare lige var at downloade, men sådan er det ikke, når man er en forening. Nej. Og det samme må gælde for en virksomhed. Mm. Men det har vi altså her i Antidemokratisk Festival lavet en lille satirisk sketch over. Du er Paul, og jeg er bankdirektøren. Ja, men vi laver lidt om i den nu, ikke? Hvordan det? Ja, altså skal vi ikke prøve at lave sådan... de andre, de har været sådan, det skete ikke i Danske Bank. Ja. Skal vi ikke prøve at lave den sådan, det skete i Danske Bank? Altså, det skete rent faktisk i Danske Bank. Okay, ja. Så det er det, der rent faktisk skete i Danske Bank i dag? Ja. Ja, altså, det er jo stadig satire, ikke? Det er jo, det skal stadigvæk være knivskarp satire, ja, eller så gider jeg ikke. Nej, nej, men det skal det være. Okay. Okay. Så er jeg Paul, og ja. Du er bankdirektøren. Yes. Og jeg sidder og arbejder, så det sprøjter. Oh, vi skal lige have sådan noget kontor. Ja, jeg lægger kontor uden på senere. Godt. Godmorgen, Paul. Jamen, godmorgen, herr direktør. Har vi det ikke dejligt i dag? Er det ikke et fantastisk vejr? Det er et fantastisk vejr, men jeg må sige, at jeg har svært ved at sove om natten. Jeg sveder simpelthen for meget. Jeg må nøjes med at ligge under lagen. Jo, men er det ikke rart at sidde og svale sig i solen med en kold dansk vand? Jo, nu drikker jeg jo mest rosé. Nå, nok med alt hyggesnakken, Paul. Ja. Hvad sidder du mon og sysler med sådan en dejlig mandag morgen? Uha, men der er sandelig så mange ting for tiden. Ja. Men min første prioritet er nok at få oprettet en mobile pay til de fine folk over fra Antidemokratisk Festival. Og hvad var? Ja, de har jo forespurgt denne mobile pay for allerede 2 uger siden. Ja, men så kan den da umuligt være klar nu, Paul. Jo, det kan den faktisk godt, hvis jeg lige anstrenger mig rigtigt. Så kan den være klar her om, ja, 1,5 times tid allerede, tror jeg. Nej, Paul. Nu må du stoppe. Jamen, herr direktør, jeg tror ikke, jeg forstår. Ja, det kan der aldeles ikke blive tale om, Paul. Hvad med gebyrerne? Hvad med al den ventetid? Folk skal jo tro, vi laver noget. Det er jo ikke noget, der bare lige kan ordne sin ruf. Nej, herr direktør, men de har jo trods alt været så meget igennem. Så jeg tænkte, at hvis jeg nu virkelig klød på og fik oprettet mobile pay til dem, og så endda gjorde den transaktionsfri. Du ved, vi har jo normalt 1% transaktionsgebyr på vores mobile pay, firmakunder. Og det tænkte jeg, det stryger vi da. Er det ikke sandt? Herre direktør, er der noget galt? Paul! Du giver mig et hjerteanfald med dine socialistiske idéer. Jamen, herre direktør... Paul, hvad er det for en virksomhed, vi driver her? Er det en bank? Det er en bankvirksomhed, Paul. Ja, der skal tjenes penge. Ja. Nu har vi jo endelig fået 1,4 millioner danskere hugt på denne heroin-lignende app. Ja. Nu skal der penge i kassen. Nu kan vi jo ikke lige pludselig begynde at gøre det gratis eller gøre det nemt for folk. Nej. Nej, det skal være besværligt og gebyrfyldt, Paul. Det kan du nok se. Jo, hvor er vi ellers om et årti? Hvordan skal jeg ellers få råd til mine biler? Hvordan skal mine millioner komme ind på min bankkonto, Paul? Mine bonusser, jeg skal jo have mine bonusser. Ja, men det er jo sølle 1% af maksimalt 20.000 kroner. Det er jo ikke meget. Det er en principsag, Paul, og jeg finder mig ikke i mere. Nu gør du bare, som der bliver sagt. Det bliver med gebyr og hele fløjten på det, og de kan snarest være klar om, hvad skal vi sige, 1,5 uge. Ja, om 1,5 uge? Jamen, det tager da ikke mere end 1,5 timer at oprette... Jamen, det ved de da ikke noget om. Nej, det har de selvfølgelig så evigt ret i, herr direktør. Skal jeg bare lægge den nederst i bunken igen, så? Det vil jeg foreslå dig, Paul, hvis du gerne vil være en flink funktionær. Ja, det vil jeg meget gerne, herr direktør. Godt, og så taler vi ikke mere om denne sag. Selvfølgelig, herr direktør. Tak for i aften. Tak til Bank. Tak til spillerne. Og tak til jer. Tak fordi I kom. Tak for i aften. Og hermed tror jeg, at vi fuldender den satiriske serie om Danske Bank. Vi kunne sagtens blive ved, Men man skal også stoppe, mens man er på den satiriske top. På den anden side, så er der jo simpelthen en... det er jo et bundløst hul. Ja, og man skal da ikke sparke til folk, der konstant dummer sig, vel? Jo! Bare se, Jesper Bøg fra Esbjerg, han skriver på sms'en lige nu. God satire. Nå, men så skal vi godt blive ved. Så synes jeg, vi skal blive okay. ved. I dag, der skal vi, eller faktisk lige nu, der skal vi tale med Rasmus Rosenberg Larsen. Han er filosof, PhD-studerende og medredaktør på Den Fri. Det er sådan en nyhedsblog på nettet. Og han mener kort fortalt, at vi som vælgere burde se indad, når det kommer til politikerleden. Han mener derfor, at vi ikke har politikerlede her i landet, men snarere vælgerlede. Og Rasmus, du er med på telefonen fra Grækenland. Ja, er det korrekt? Goddag, hej med dig. Goddag, Rasmus. Goddag, Frederik. Goddag, Rasmus. Hvad er det for noget med vælgerlede? Jamen, altså, nu skal vi jo passe på, at vi ikke oversimplificerer tingene, men altså, man kan jo selvfølgelig godt undre sig over, at vi har et demokrati, hvor vi vælger vores politikere ind, og derefter så vælger vi så at blive forarvet, når de ikke gør deres arbejde godt nok, men af en eller anden årsag, så stemmer vi så på dem efterfølgende igen ved næste valg. Det kan man godt undre sig lidt over. Så det er lidt, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Er det sådan noget? Ja, altså, hvis man skal putte det simpelt, så er det jo lidt i den stil der. Det ser ikke ud til, at der er nogen, hvad kan man sige, øvre grænse for, hvor mange gange vi vil lade os snyde, hvis man kan sige det sådan, af vores politikere. Vi går simpelthen bare blindt ind i det, hver gang vi skal stå ved spisesedlen og sætte vores kryds. Er der en årsag til, at vi gør det? Det er jo det, man diskuterer rigtig meget inden for filosofien eller inden for den politiske debat, sådan inden for akademia i hvert fald, det er, hvad er det, der gør sig gældende her? Og man skal nok skynde sig at sige, at der er nok ikke én ting, der gør sig gældende. Der er nok en masse ting, der gør sig gældende her, ikke? Jo, men altså, det er jo alle de her akademikere forbehold. Bare ja. Ud i det, Rasmus. ja, det kunne være rart. Altså, det som jeg synes, man i hvert fald får meget ud af at debattere, det er den der med, hvad er det egentlig, der sker? Er det således, at vi bliver mere og mere kyniske over for vores demokrati? Forstået på den måde, at skjuler vi simpelthen den her sagens tilstand for os selv? For eksempel, hvis man nu kunne tage et eksempel, hvis man nu har stemt på Søren Gade eller Anders Fogh, og man finder ud af alle de her skandaler, der nu har været omkring dem. Hvad er nu lige det her for nogle skandaler? Ja, men det kan for eksempel være Søren Gades lange historie om alle de ting, der blev skjult under Irak-krigen. For eksempel tortur på fangerne og så videre. Det kunne også være Anders Foghs, at de fleste mennesker ved vel i dag, at han var velvidende om, at der ikke var masseødelæggelsesvåben i Irak. Men alligevel så er det som om, at man går med den opfattelse, at på trods af de løgne og på trods af de skandaler, jamen, så er det alligevel en politisk kandidat i vores øjne. Ikke? Altså, vi gemmer ligesom de der problemer væk, for at vores hverdagsopfattelse, den er lidt mere belejlig. Mm. Så ja. Altså, man har en kynisk fornuft, hvis man kan sige det sådan. Du skriver et af dine indlæg inde på Den Fri, at du siger, at vi som vælger har en tendens til, at vi henkaster politikerleden med et, men okay, sådan er det jo, det er der ikke noget at gøre ved. Ja. Men hvad er det, du havde forestillet dig, at vi skulle gøre? Har du noget bud på det? Ja, altså, man kunne være mere konsekvent i sin... Altså, konsekvent er måske et forkert ord at bruge, men man kunne måske være lidt mere ærlig med sig selv og så sige, jamen, hvor legitimeret er jeg virkelig i at mene, at det kryds, jeg sætter her, altså for eksempel ved et valg, at det er virkelig det rigtige. Sådan kunne man jo starte med at spørge sig selv, ikke? Hvad mener du? Er man bare tænker sig om og siger... Det... Ja, det lyder utrolig simpelt. Jeg er ikke sikker på, at det er så simpelt. Men ja, altså man kunne sige, at næste gang, lad os antage for eksempel, at Anders Fogh stiller op igen ved næste valg, for eksempel. Ja. Det gør han nok ikke, men lad os bare sige, at han gør. Så vil der sikkert mange, der vil sige, at jamen, han er jo en guttermand, han har gjort det godt, han sidder i NATO osv. Men er det virkelig godt nok, når man tager i betragtning af, at han har lovet over for det danske folk? Er det ikke på tidspunkt, at man skal drage nogle konsekvenser? For ligesom at få sluset ud i det, vi brokker os over. Men hvad skal konsekvensen være? Jamen, det skal jo så være, at demokratiet gør sin ret ved, at vedkommende så ikke får nogen stemmer, og derfor ikke kommer ind i Folketinget. Der skal være den der form for checks and balance. Men den ser ud til at være den virker ikke rigtig, vel? Hvis man kigger ud i landskabet. Nej. Jeg skal lige sige til dig derude, der sidder og lytter med. Du lytter til ADF, Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Dagens program handler en lille smule om vælgerlede. Vi har nemlig Rasmus Rosenberg Larsen med på telefon fra Grækenland. Han er filosof og medredaktør på Den Fri, og han mener, at det er sådan set vælgernes egen kynisme, hvis jeg forstår dig ret, Rasmus, som er skyld i, at vi bliver ved med at vælge de her politikere ind, vi alle sammen har så meget lede ved. Og hvis du har en kommentar, eller hvis du har en personlig oplevelse af en, hvor du tænker, ham vil jeg fandme aldrig nogensinde stemme på igen, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7. Rasmus, i fredags, jeg ved ikke, om du hørte det program, der havde vi jo Martin Hansen inde, som stod bag bloggen Reform Christiansborg. Den hørte jeg desværre ikke. Nej, nå, men han siger ligesom, at politik er blevet mere et magtspil. Altså, hvor politikerne ligesom manipulerer og lyver sig til folkets gunst. Ja. Altså, kan han ikke have en pointe i, at politikerne de har de her spindoktorer, de har dygtige kommunikationsfolk, at de simpelthen lykkes med at sløre deres misgerninger, og måske endda få misgerningerne til at fremstå som sådan nødvendige og heroiske. Jo, kan man så ikke sige, at vælgerne ikke er kyniske, men de rent faktisk er blevet ført bag lyset? Jo, men det er også, altså der vil jeg give Martin helt ret, at det er selvfølgelig også en kæmpe del af problemet. Men jeg taler mere om hele det scenarie, at hvordan kan det være, at vi accepterer den tilstand? Vi accepterer den jo, forstået på den måde, at vi... Jamen altså, nu kan vi to sidde og tale om det i landstækkende radio, så kan alle andre sidde og konstatere, jamen sådan er det jo. Men det er mere det der med, hvad skal det så til? Ja. Hvordan kan vi ændre det her? Og jeg mener stadigvæk, vil stadig være så idealistisk at sige, at der må demokratiet egentlig i sig selv stadig have den mulighed for, at det kan ligesom feje ud i det, ved at vi stemmer korrekt, altså med sindet, med en eller anden vis form for oplyst rationalitet omkring tingene, ikke? Men det er det, jeg mener, der går galt, eller det er der mange, der mener, det er det, der går galt i vores måde at gå til hele det politiske spørgsmål. Det er, at det simpelthen er på en eller anden måde en for ubekvem sandhed. Og vi hellere vil se den anden vej, frem for at tage den der hårde beslutning om at skifte ud i hele Molichausen. Ja, så hvis man lige... Det er jo ikke kun i politik, det her, det viser sig. Det viser sig jo hele tiden i vores liv. Der er mange ting, som vi ikke vil vedkende. Selvom vi ved det helt inderst inde i vores arkiver her, der ved vi jo... Det kan for eksempel være, som jeg også bruger et eksempel på, det kan jo godt være, at der er en ægte mand, som ved, hans hustru er utro, men det er simpelthen for stor en sandhed at vedkende sig, og så ignorerer man den. Fordi at det vil simpelthen have for store konsekvenser på ens liv. Og det her, det er der en lang række filosofer, der mener, det har vi, det er et resultat efter oplysningstiden, at vi simpelthen blev trænet i det her, og gemme de her ubekvemme sandheder væk. Selvom vi inderst inde er fuldstændig klar over. Men der taler du taler om den kyniske vælger, ikke? At du siger, at vi er blevet kyniske. Men, men hvorfor siger du ikke, er det ikke lige så meget dumhed? Er vi ikke dumme, når vi gør Nej, det? Nej, altså det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo berettet at stille, jo. Er det ikke dumt? Og tak skal du have. Det er selvfølgelig ikke. Det er første gang, Rasmus nogensinde har fået at vide af en PhD-studerende, at han har stillet et godt spørgsmål. Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det er jo det, der ligger først for, jo. Altså, er det ikke bare ren og skær dumhed? Og der kan man jo så sige til, hvad er det så dumhed er, og så kan man begynde at definere det. Altså, jeg mener ikke, at man kan sige, at det er dumhed, fordi folk er sådan set helt fint oplyst omkring situationen, så det er noget andet, der gør sig gældende. Dumhed, det er jo, når man simpelthen ikke er klar over hele sammenhængen og kompleksiteten i situationen. Så det tror jeg egentlig, at de fleste danskere som sådan er helt med på. Altså, jeg tror ikke, jeg har mere forstand på politik end så mange andre. Jeg tror, det er sådan, vi er sådan rimelig godt eksponeret, tror jeg. Der er en, Rasmus, du bliver bare hængende på røret, der er en lytter med, som har skrevet noget til os på Twitter, fordi vi skrev, Rasmus, at du kom ind i dag. Og så stillede vi spørgsmålet om, hvem vil du aldrig nogensinde stemme på igen, så hvis man ligesom tager konsekvensen af den her politikerlede, ikke? Så er der en, der hedder Stefan Engberg, som har skrevet, stemme, Det stoppede man da med i 90'erne, da demokratiet faldt. Politikere er lige med levebrødspolitikere. De skal ud af Folketinget. Og han er vist med på telefonen nu. Stefan? Ja, hej. Hej, Stefan. Hvad mener du med, at man da stoppede med at stemme i 90'erne? Nå, men du siger, man skal skelne mellem det at være antidemokratisk, som der også er nogen, der er, og så det at mene, at vi ikke har demokrati. Ja. Fordi jeg kan godt følge, hvad det er, vores kære, skal vi sige, PhD siger. Men han glemmer jo lige at stille spørgsmålstegn, at vi jo virkelig ikke har særlig stort valg, fordi hele opstillingssystemet er jo så farvet og styret, så inden du overhovedet kommer til at få lavet opstillingslisterne, så er det jo de samme, du har at vælge imellem. Det er de samme politer, som har været igennem hele den her lange junior partipolitiske proces, hvor enhver form for person med lidt indsigt og vision, de er jo forsvundet for længe siden. Så du kan sige, ja, men du kan sagtens have defaisme, uden i virkeligheden at have noget alternativ at stemme på. Ikke? Ha' hvad, undskyld? Defaisme, altså opgivenhed. Vælgerne kan sagtens stedet sige, jamen det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvem jeg stemmer på, fordi det er samme kødkvæg, du har derinde. Det er de samme politer, som har været 20 år i gang med juniorpolitik for at stille op til Folketinget, og de kan ikke andet, har aldrig prøvet andet. Du ser på deres TV, de har aldrig nogensinde været nogen andre steder i det der institutionelle system. For 20-30 år siden, der var politikere, det var mere, der var bønder, der var bankassistenter, og der var skolelærer og så videre. Det var folk, der vidste noget, der havde prøvet noget. Ja. Nu har du de samme polittyper, der har samme uddannelse. De har bare aldrig læst bøgerne, fordi de har travlt med at snakke hele tiden. Ikke? Det vil sige, de er endnu dårligere end de embedsmænd, de mener, der skulle styre. Rasmus, hvad siger du til det? Altså, er det så stadigvæk kynisme, hvis det er det samme kødkvæg, vi kan stemme på, og vi ikke har noget valg til, hvem der stiller sig op på listerne? Er der så stadigvæk en vælgerlede eller en vælgerkynisme? Jo, men altså, jeg vil give Stefan fuldstændig ret i, at det han beskriver, det er i den grad noget, der er udbredt, og det er ikke kun i Danmark, det sker. Det sker sådan set i de fleste vestlige demokratier. Det er noget helt galt i USA, for eksempel. Men lad os nu det ligge. Ja, jeg vil stadig sige, at der er stadig en kynisme at spore i den forstand, at jeg tror ikke det danske folkefærd er opgivende. Jeg tror, der er rigtig mange derude, som går dybt op i, hvad de stemmer på osv. Så det, jeg peger på, det er bare, jamen, hvorfor bliver man ved med at stemme på nogen, der er uduelige? Det er det, jeg peger på. Men Stefan Frink er fuldstændig sandfærdig. Altså, man kan jo sige, det er jo en form for catch-22, hvis man ikke kan stemme på andre, end dem, der ødelægger det for en. Jo, men du kan jo godt stadig. Du kan jo rent faktisk godt have folk, der som har noget mellem ørerne, hvis man kan sige det sådan helt på straight-up dansk, altså som kunne stille op. Og jeg synes da også, du ser dem repræsentere hister her, i både i Folketinget, men også når man stiller op til valg. Ikke? Men det er som om, at de ikke bliver valgt ind i hovedtal. Jeg ved heller ikke, om de stiller op i hovedtal. Det skal lige. Men er det ikke fordi, hvis der for eksempel er en meget engageret VVS-mand, der stiller op til Folketinget, så fremstår han lige pludselig ikke særlig professionel i forhold til de politikere, som vi kender, altså tonen i politik. Ja. Er det ikke derfor? Jo, men altså, nu skal vi også passe på, ikke? Fordi nu ved jeg godt, at Stefan brugte ordet juniorpolitiker, og det er der bestemt noget om snakken, slet ikke det. Men altså, det er ikke en dårlig sag at have uddannet sig og kender til det politiske spil osv. Der vil jeg ikke umiddelbart sige, at bare partout, at en VVS-mand er en bedre kandidat end en juniorpolitiker. Det vil jeg ikke umiddelbart bare sige, sådan, at det er en turlov. Nej, men jeg mener bare om... Nu vil jeg lige sige, Rasmus, nu kommer du ind med alt det der akademia igen. Altså alt det der evidensbaserede udtalelser og sådan noget. Altså, jeg snakker bare om en VVS'er. Nej, det var ikke dig, jeg sagde det. Det var en anden, Rasmus. Nå, okay. Ja. Nej, det var bare for sjov. Ja, det var bare gas, ja. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Stefan. Er du decideret antidemokrat? Nej, tværtimod. Jeg er demokrat. Jeg synes, vi skulle indføre det. Ah, okay, på den måde. Yes. Jeg mener basalt set ikke, at vi har demokrati i Danmark. Jeg mener, at vi har sådan et pseudo-legitimerende system, som basalt set dækker over et embedsvælde, som politikerne har opgivet at styre. Ja. Fordi de folk, der sidder i Folketinget, de folk, du kan vælge ind i Folketinget, er de samme snakkehoveder, som altså det er jo kun politstuderende, de har kun lært at snakke, de har ikke noget fag at falde tilbage på. Så de er jo 100% afhængige af, at de bliver genvalgt. Derfor bliver det sådan en eller anden stor taburetleje for at få lov til at blive genvalgt. Ja. Fordi de har ikke noget værv at falde tilbage til. De har ikke noget indsigt, de kan tilføre Folketinget. De er bare professionelle snakkere, de fleste af dem. Den har vi har jo virkelig haft den mange gange her i løbet af Antidemokratisk Festival, den opfattelse der. Og jeg synes altid, vi mangler en løsning. Vi mangler altid et bud på, hvad gør vi så? Altså, skal vi så lade være med at gå ned og stemme, eller hvad? Kan det hjælpe? Det kan man diskutere. Demokrati er ikke perfekt, det ved vi godt. Altså, men altså, du kan sige, at i gamle Mesopotamien, der havde de jo en alternativ model. Ikke? Der sagde de, politik er borgerlig ombud. Til gengæld er man kun derinde i en periode. Og så trækker man lod med blandt de stemmeberettigede. Ja, men det får vi jo, altså, det kan man jo ikke indføre. Altså... Det kan man godt. Man kunne kombinere det. Altså, hvis du endelig ville, så kunne du for eksempel sige, jamen, lad os nu sige, at vi er op til en valgperiode. Så trækker vi en brutoliste af folk, som man kan stemme på, og så får de lov til at konkurrere en periode om at blive valgt ind. Det vil sige, at vi har også den konkrete valghandling, men det er bare ikke partipolitisk. Jeg tror, at hovedproblemet er det partipolitiske system, som hænger i sådan en gammel 1800-tals opfattelse af sådan en neoklassisk økonomisk opfattelse af, hvordan verden er. Ja. Og det har ikke særlig meget med virkeligheden at gøre. De har deres gammeldags modeller og deres gammeldags retorik, som de bare messer i en uendelighed. Men de folk, du får ind i Folketinget, er ikke folk, som forholder sig til virkeligheden med snusfornuft og indsigt osv. Det er bare folk, der har tillært sig at snakke og snakke og snakke. Men så siger jeg bare, det er en god idé, du har der. Hvordan får vi det indført? Ja, problemet er jo, at det er sådan en catch-22, det er jo høn og ægget, ikke? Fordi de folk, der sidder i systemet, interesserer sig for at bevare systemet, fordi jeg mener, det er jo til deres gunst. Ja. Så hvad skulle få dem til at lave systemet om? Jamen det er det store spørgsmål. Når et system først er blevet ustabilt, så er det meget, meget vanskeligt at restabilisere det. Ja. Og det, der er sket i et land som Danmark, det er, at man bilder sig ind i systemet perfekt, fordi systemet er blevet undskyldningen for systemet. Så derfor skal det hedde sådan, du kan bare starte et nyt parti. Ja, goddag, man økseskart. Ja. Det system, vi har i Danmark, som vi kalder demokrati, som okay, det er da sidst at være andre steder, i Iran for eksempel, ikke? Men det har jo til formål at lukke kæften på dig og påstå, at du har indflydelse, selvom du ikke har nogen. Mm. Og man bruger jo mange ressourcer på at i tale sætte sådan ikke snakke. Man ser på, hvordan politik rent faktisk bliver gennemført i et land som Danmark, så er det jo ikke de partierne, der gør det. Det er jo ekstremt styret af embedsmandssystemet. Det er dem, der laver forslag til love. Det er dem, der fortolker dem. Det er dem, der administrerer dem. Det er dem, der ændrer dem. Og det er også dem, der i meget langt hen ad vejen kommenterer dem. Og de er fuldstændig uden styring. Stefan, jeg kan høre, du har en kæmpe kritik af systemet. Har du lyst til at komme til Antidemokratisk Festival den 2. august? Jeg aner ikke, hvad det er, men vi kan da snakke om det. Jeg vil ikke se som antidemokrat. Det mener jeg ikke, jeg er. Men du er kritisk over for systemet? Det er nok. Det mener man bør være, ikke? Fordi, altså, du kan sige, hvis systemer træffer... Jeg tror egentlig, Milton Friedman sagde det meget godt. Man skal ikke vurdere politik på intentionerne, men på konsekvenserne. Det vil sige, hvis et system træffer dårlige beslutninger, og dem har vi jo masser af i et land som Danmark, ikke? Der må du gå ind og spørge, jamen, der må være et eller andet med systemets måde at agere på. Der er nogle checks and balances, som ikke fungerer. Mm. Og systemer har altid en ekstrem interesse i at berettige sig selv, i at undskylde sig selv, og påstå, at de selv er super gode. Og det bruger de mange ressourcer på. Men Antidemokratisk Festival, Stefan, er sådan set bare en festival for alle antidemokrater og demokratikritiske, det kritiske over for det liberale demokrati, vi har i Danmark, kan komme i et venskabeligt forum, familievenligt forum, og diskutere alternativer til demokratiet. Høre nogle taler, spise et stykke gris, drikke en gratis øl. Vi står for alkohol. Vi kan jo snakke om det. Skide godt. Det tager vi som et ja. Tak fordi du ringede, Stefan. Også lidt. Hej. Du lytter til Antidemokratisk Festival med på telefon. Fra Grækenland har vi filosof og PhD-studerende og medredaktør på Den Fri, Rasmus Rosenberg Larsen. Og Stefan, den sidste lytter, der ringede ind på 2024-7-24-7, han sagde, at man kan bare stifte sit eget parti. Der er faktisk en lytter hængende, som har tænkt sig at gøre. Hvem er det? Hallo? Jamen altså, nu skal vi lige... Det var rart at høre en altså, det er så lidt. Der er rigtig mange ting. Vi lever i et land, hvor vi simpelthen har det for godt. Det er jo det, der sådan set er. Vi har jo et fantastisk system. Du skal ikke tage til ret mange andre lande for at se et demokrati, der i mine øjne er helt ude i tårne og fuldstændig håbløst. Jeg mener jo helt klart, at vi har verdens bedste demokrati. Vi har det, vi er et lille smørland, men vi bevæger os helt klart den forkerte vej. Specielt når vi ser politikerleden er steget over 50%, det ser jeg som et kæmpe, kæmpe stort problem. Nu har jeg en lille virksomhed, hvor der kommer mange politikere forbi. Der kommer også deres kommunikationsmedarbejdere og diverse embedsmænd. Er det og jeg elsker at tale med dem. Jeg elsker at tale med dem. Og det, der skal til, vi skal simpelthen have politisk lederskab. Vores politikere, undskyld, jeg siger det, du har 179 mere eller mindre Vi hørte noget af den tidligere... jeg er rørende enig. Der er, du kan se Ida, man hopper fra... Hun har købt et lille rækkehus eller et lille hus, halvt dobbelt op på Frederiksberg. Ida. Socialistisk Folkeparti. Undskyld. Ida Augen, yes. Ja, eksempelvis. Ikke? Ja. Socialistisk Folkeparti, det er der knægt, der gik i gymnasiet. Der var jeg herre... jeg var bare Rasmus Modsat, ikke? Jeg kom fra et borgerligt hjem på Frederiksberg. Gik på Frederiksberg Gymnasium, alle var herre røde. Alle var SF'er, og de var kraftedeme røde. Undskyld, jeg siger det. Og så købe et hus på Frederiksberg, så kan man sgu da ikke i hjertet være SF'er med. Og derfor så mener jeg helt klart, at det vi skal have, det er jo ikke... Pia Kærsgaard, der kan rigtig fornemme i luften, hvad skal jeg sige, for at få en masse stemmer af det der populistiske lort, for det har vi så meget af. Det har brug for en leder for helvede. Hvornår finder de ud af det? En diktator? Den kommer ikke for de rækker. En diktator? Nej, ikke en diktator. Nå. På ingen måde. Ingen kunne det da være rart. Men en leder, og her mener jeg, en leder, en person, som ikke har en folkestemning, men har noget på hjertet, og virkelig, er det, som er stærk. Er det Anders Samuelsen, du taler om her? Nej, for guds skyld, du må endelig ikke sige liberal alliance, så får jeg fast. Men vi skal bare lige spore os ind på, hvem er vi over her? Altså, er det Holger K. her så, eller hvad? Nej, men det jeg siger, at jeg taler med rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Dan Jørgensen. Og prøv en gang at høre efter. Hør nu efter. Det der er problemet i dag, det er, at de politikere, vi har i dag, arbejder allerede for et etableret system, som er fyldt med en masse problemer. Hvis du vil nogen steder hen i dag, og vi er et par mennesker, som overvejer at stifte et politisk system, men jeg skal ikke bruge hele mit liv på politik. Det skal jeg ikke. Jeg har en familie, jeg elsker højt, og jeg har et død dejligt liv. Jo, jeg har en masse på hjertet, en masse ting, men begynd på de ting, der skal man være klar at bruge sit liv på de ting. Og der har jeg det for godt, for at sige det lige ud. Men det som, for jeg var den, der ligesom var sammen med et par andre ved at være primus motor på det her. Men det er rigtigt, fordi hvis du skal op igennem det etablerede system, glem det med de holdninger, vi har. Vi hørte også om Ismer, altså når man kan hoppe fra Socialistisk Folkeparti til de radikale og stadig. Man ser netop politik som, det er jo kant politer hele lortet. Yes. Det sidste, Socialdemokraterne har brug for, det er sgu da flere kant politer. Men hvad er det for et parti? Må vi ikke høre det? Jeg elsker at sige det. Jo, men vi skal jo have lidt af det hele. Det ved vi jo alle sammen realistisk også godt. Ja. Det der med, at al politik i Danmark har altid fungeret på midten de sidste 50 år. Det er jo den måde, vi fører politik i Danmark. Jeg synes, at hvis man er socialist, så skal man gå med ophøjet ryg. Prøv lige en gang at se det samfund, de har bygget op. Og så alle de der borgerlige, der bruger socialisme som skældsord, de burde skamme sig. Små snot forkælet snotvalve, ikke? Som bare har klaret den godt, og så sidder de et eller andet sted i Gentofte. Nej, undskyld. Jeg kommer faktisk ikke selv fra Gentofte. Jeg har sgu ikke altid haft det lige nu. Hun er sgu heller ikke borgerlig, så det var også bare noget, der røg ud over en lidt borgerlig tale i mund. Okay. Det jeg mener, det er jo firkantet sagt, ikke? Det jeg mener er, at vi har brug for en person, som netop for det første der bringer en dårlig nyhed, der aldrig kunne forstå politikere, hvorfor det er så svært. De bedste kunder, jeg nogensinde har haft i mit liv med størrelsesorden, det har altid startet med reklamationer. Vi har jo alle sammen reklamationer. Vi har sgu alle sammen problemer. Problemet er, hvordan vi afklarer dem. Og hvordan vi formidler de her ting. Det har jeg set Lars Løkkes kravle op i hjørnet og stå og udtale et endøvet svar 20 gange. Alle står jo så på låret og grin. Men du, der er ikke nogen, der kan tage mand seriøst. Hvad var det for et parti? Du er i gang med at sige alt det, der er galt. Hvad er løsningen? Ja, løsningen er, at vi skal simpelthen se at have sablet et nyt parti. Jeg blev så glad, at Liberal Alliance rent faktisk kom til, og fik ondt i maven og glæde, siger, nu kommer fornyelsen i dansk politik, nu sker der noget. Ikke? Liberal Alliance, men hvad er... Det var en fisk i Nordløb. Jo, men vi skal da helt klart have en noget, der bevæger sig på midten. Alle ved jo også godt, at i mine øjne, hvis vi ser på vores uddannelsessystem, nu har jeg selv børn i skolen, som skal virkelig til nogle kæmpe store ændringer. Ikke? Der er ingen tvivl om, at der har Danmark klaret sig med. Prøv at høre, vi har lidt olie ude i Nordsøen, det vi har haft de sidste 30 år. Det er det, men vi stadig ikke er det verdens rigeste lande. Ikke? Hvorfor er det det? Det er vores idéer. Det har vi for lige præcis. Ikke? Vores kreativitet, vores købmandskab. Vikingerne, de var farlige. Men ved du hvad de også var? De var verdens bedste købmænd. Vi er verdens bedste købmænd. Vi har været en avancealdel. Ved du, hvilket land, der har levet mest på krisen, eller globaliseringen, siden 1996? Det har lille Danmark. Tænk en gang, vi er det land i verden, der er tjæst mest på globaliseringen. Så kan jeg slet forstå, at folk kan tale, patentdomstol, hvordan kan vi have tvivl om det? Hvis de igen ser det ud fra et økonomisk synspunkt. Ja, jeg forstår det. Det er det med politik i dag. Alt politik i dag er dikteret ud fra økonomi. Der er kræfter med ingen mere nogen politikere, der har råd til at sige, jamen den holdning, den koster, den tager jeg. Det hele er blevet økonomi. Du ser en rød økonomi, eller en rød regering, der ligger og driver mørkeblå politik, ikke? Altså, man driver politik ud for økonomi. Altså, holdninger koster. Det koster sgu da at have en holdning. Ja, men det er jo lidt som om, det må man ikke have med. Det må ikke koste noget. Vi har stadig Rasmus Rosenberg Larsen med på telefonen. Kan du på en eller anden måde forholde dig til det her? Fordi jeg har lidt svært ved det. Ja, der kommer mange ting, ikke? Jo, men der er meget mere, det er det. Jeg kan ikke gøre det på 10 minutter. Det tager 10 dage. Ja, jeg tror det der kom ud i starten, det var rigtig godt, fordi det han siger, der mangler lederskab i politik. Det gør det ikke. Og det vil jeg sådan set hellere blot tolke som om, at der mangler en helt grundstyring i, at hvorfor gør vi vores ting, vi gør. Nu nævner han til sidst, at det hele det kører ud fra en eller anden arbitrær økonomisk politisk beslutning. Det hele alt bliver sat i relief til hvordan økonomien skal være osv. Det, man mangler, det er nok lederskab efter, hvad er det egentlig, hvor vil vi hen med vores samfund? Det er måske de spørgsmål, man skal starte med at stille. Det er måske de partier, vi savner i vores demokrati. Det er partier, der tør tage det her spørgsmål op. Hvor er det, vi om 40 år vil se lille Danmark være henne? Det vil bare være et lille land, som løber og render efter den store økonomiske gevinst, eller vil vi egentlig begynde at tale om værdier, hvad det er for en fremtid, vi vil se vores børn vokse op i. Men det gør Dan Jørgensen jo for eksempel, ikke, når han starter en madrevolution. Ja, jeg synes, det er fint. Start en debat, for at tale om, hvad det er, vi gerne vil. Nu lavede selvfølgelig fis med det i starten af programmet, men der er helt sikkert noget rigtigt at tale om, jamen. Man kunne jo godt sige, at en madrevolution, det kunne også handle om, at det giver miljømæssig mening at producere tingene i Danmark, måske for eksempel. Ikke? Altså, men tal om de her ting, at det er sådan nogle ting, vi burde konstruere vores politiske beslutninger på baggrund af, i stedet for den arbitrære. Hvad siger du? Nu fik vi ikke dit navn til at starte med, men det er Carsten. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at det her lille sukkerland, vi bor i, vi har det jo fantastisk godt. Altså, det, hvis man har rejst lidt her i verden, så ser man hurtigt, at vi bor simpelthen i et smørklatsland af dimensioner. Ja. Og det skal vi for guds skyld bevare. Og som du rigtig nok siger der, eller som du også har tidligere talt om, netop politikerne er, undskyld, jeg siger det, det er en skide taburet, det drejer sig om. Ikke? Prøv at se, jeg er i tvivl om, hvor mange af de her mennesker, der vil klare sig uden virksomhed, det er jo engang rævekager. Og netop apropos rævekager, så kan jeg heller ikke forstå danske politikere. Hvis jeg var politiker og lavede rævekager, så ville jeg være pisse stolt af dem. Ligesom i USA. Ja, prøv at høre, man. De har fået en motorvej i Nordjylland op i røven. Jeg skal sgu ikke køre på den. Til gengæld har jeg fået slask, slask, slask. Det er lidt som om, at de laver rævekager, og vi ved det, men vi må bare ikke få at vide, hvad de går på. Og det er så kom jo med gennemsigtighed for fanden, ikke? Altså, Der skal simpelthen noget frisk blod til. Simpelthen noget frisk blod. Og så ved du hvad, den dag personen kommer, så ser vi jordskredssejr. Og ved du hvad, det er fuldstændig lige meget, om det er til højre eller venstre. Den dag, hvor personen er der, så ser du, og alle analytikerne sidder der, og det kommer bag på dem. Ja, bag på dem. Det kommer altid bag på systemet. Carsten, men du kan også se, ja. Carsten, tak fordi du ringede ind. Vi har ikke mere tid. Vi glæder os til at stemme på dig. Og vi glæder os til at se dig den 2. august til Antidemokratisk Festival. Hvor foregår den? Det finder vi ud af i morgen. Det lyder spændende. Det er godt. Hej. Åh, ja. Du lytter til Antidemokratisk Festival i dag. Der har vi PhD-studerende og medredaktør på Den Fri, Rasmus Rosenberg Larsen, med på telefonen. Det handler om vælgerlede, og du kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Har du lige brug for en kort e-cigaretpause? Åh, ja. Jeg ryger altid min e-cigaret i stressede situationer, når der har været meget run på i en periode. Så kan jeg godt lide at tage en cigaret fra X-Smoke og lige falde ned på den, sætte mig ned, læne mig lidt ind over bordet, og så er det bare pulseløs i et indendørsmiljø. Men er det ikke også fordi, det der gør den så god, er det ikke det der med, at der er nikotin i, eller hvad, det ved jeg ikke? Hvordan ja, det er der, fordi at man kan købe den i Tyskland, så er der nikotin i, så jeg får også tilfredsstillet min nikotinbehov. Ja, imens du gør det, så tror jeg lige, jeg klikker ind på allure.dk og ser, om jeg kan finde et stykke sexlegetøj til mig og min kone. Ja. Det er nemlig gået lidt i stå derhjemme, og det kunne være sjovt lige at få pippet lidt op. Kan man bare finde hvad som helst derinde? Man kan finde det hele. Altså, har du en fantasi, så opfylder Allorten. Og det er altså allore.dk? Ja, det er det altså. Allore.dk. Ja. Der er lidt for enhver smag, skulle jeg hilse at sige. Det er men godt, også diskret. Det er meget diskret. Kan man se på pakken, at det er sexlegetøj, når den kommer? Nej, det har de sørget for inde på allore.dk. Du modtager trygt din pakker uden at skulle fremstå genert eller flov overhovedet. Jamen, det er godt. Rasmus, er du med stadigvæk fra Grækenland? Kan du holde varmen dernede i øvrigt? Der er rigtig varmt. Sådan rigtig varmt. Men hvad er vi oppe i nærheden af 40 grader nu? Ah, det kommer lige an på, hvor man befinder sig. Man lige nu tror, den står på 30, men der er også en del fugt, jo. Ja, det er den fugtige varme. Jeg har været i Grækenland i 3 uger på et tidspunkt, men man vender sig lidt til varmen dernede alligevel, synes jeg. Sådan, og så det med, at man kan hoppe i vandet, det er jo også rart. Det hjælper lidt på det. Vi har en lytter med på telefonen. Har vi det? Ja, det har jeg lige fået at vide. Jeg ved bare ikke, hvem det er. Ja, det er Michael. Michael Christiansen fra Hjertets Parti, er det korrekt? hjertets parti, ja. Hvad er det for noget? Ja, det er et parti, som jeg startede lige før sidste valg og prøvede at komme ind. Men da det jo næsten er krop umuligt at komme ind, fordi man skal have 22.000 underskrifter med personnummer og hele beduljen. Ja. Og at man skal sende det her og der alle vegne, før man så til sidst er godkendt til at stille op til Folketinget. Ja, det kræver lidt benarbejde, det der jo. Ja, det gør det. Og i en tid, hvor man skal være vildt bange for sit personnummer og sådan halløj, ikke? Ja. Så skal man jo have alle cifrene her. Jamen, jeg skulle også lige til at sige, det kan da ikke være så svært at finde nogen TBR-nummer rundt omkring. Nej, nej. Det kan det nok ikke. Men sådan skal det jo ikke. Jeg skal rende rundt med en folder og få folk til at skrive deres personnummer, og så bliver den sendt til deres kommune, og så sender kommunen den tilbage til dem, og så skal de aflevere den til mig, og så skal jeg gå ind til Indenrigsministeriet med den. Ikke? Mm. Altså, i stedet for, vi har jo en nem idé, ikke? At det hele går over en nem idé. Ikke? Jeg ved, Margrethe Vestager, hun kigger på det i øjeblikket. Så hvad kigger hun på? Kan da håbe. På nem idé? Ja, hun kigger på, at man kan gøre det på den måde i stedet for. Altså underskriftsindsamlinger? Ja. Men det lyder jo meget... Men altså, det virker jo heller ikke. Altså, det er lige før, det er mindre besværligt at gå ud og bede folk om at skrive under, end at få det der nemme idé til at fungere. Ja. Yeah, fordi jeg lurer mig, om du ikke skal opdatere Java, inden du kan komme ind på det. Det er rigtigt. Men altså, det er jo kropumuligt for almindelige mennesker at komme ind. Man skal jo have været medlem af et parti, jeg ved ikke hvor mange år. Ikke? Og så skal man jo være enig med det parti, man stiller op i. Der kommer jo aldrig nogen nye meninger ind i det folketing. Nej. Men jeg kan godt lige tænke mig at høre, Rasmus, du er stadigvæk, ikke? Jo, selvfølgelig. Altså den her sådan mangel på sådan politisk mobilitet, eller hvad skal man kalde, kan man kalde det? Er man ligesom skal være medlem af et eksisterende parti, at det er nærmest krop umuligt at komme ind og starte et nyt. Er det ikke et kæmpe problem i demokratiet? Nej, altså, det har altid været svært at blive vælt ind i de kammer, man nu har i demokratier. Men jeg mener ikke, at det er et problem som sådan. Nej. Det er ikke et problem, så længe man har flere forskellige partier. Altså ikke mere end to, i hvert fald ikke. Ja. Så synes jeg ikke længere, det begynder at være et problem, for du får masser af nye mennesker ind, som selvfølgelig retter de ind til partiformen, men altså de fleste danske partier har en rimelig bredt spillerum, hvor man kan være inde. Fordi at vi skal jo tilbage til det. Hvad er det, vi gerne vil? Vi vil gerne have et fredeligt, retfærdigt og et lige samfund, ikke? Mm. Der er jo ikke noget galt for, at de eksisterende partier, der er der, sagtens skal opfylde det. Ikke? Og selvfølgelig kan det godt være, at vi går glip af nogle partier, hister her, som kunne have bidraget en del. Men altså, det er svært argument at føre, synes jeg. Fair nok. Jamen så, jeg tror faktisk ikke, at vi har rigtig mere. Det er jo ikke fair nok. Er det ikke fair nok? Det er jo ikke fair nok. Vi får jo netop ikke nogen nye mennesker ind i politik, fordi man skal igennem den mølle. Man skal rette ind i de partier, som man stiller op. Der kommer jo ikke nogen nye. Ja, der har du en god pointe. Det synes jeg også, det er en god pointe. Der kommer nye mennesker ind, men de skal godkende til partiet. Og hvis ikke, at de retter ind til partiet, vi har jo set det flere gange, så mister de alle deres ordførerposter osv. osv., ikke? Så retter man lige ind igen, ikke? Og så får man tingene tilbage igen, eller noget andet at lave. Ikke? Ja, det er jo, som vi ser det i partiets mand, den her udmærket serie på DR2. Ja. Nu stemmer man jo også på et parti. Man stemmer jo, selvfølgelig stemmer du på en person, men i hovedsageligt stemmer folk jo på et parti. Og der kan du ikke have en forsamling tågehund, der går rundt og har hver deres mening under et parti. Man er nødt til at have en stringent partiform og et program, man går ind for. Og der må alle ligesom samarbejde og sige, det er det her, vi mener, der er vejen til fred og retfærdighed, den er brolagt med det her program her. Det er det, man må gå ind og sige jo ikke. Altså, så er det jo ikke noget, man efterfølgende bliver valgt ind, så begynder man at få alle sine tryllekunstnere, som for eksempel en Havgård og så videre. Det synes vi er nødt til at tage opgaven seriøst, ikke? Det er også et godt argument. Hvad siger du til det, Michael? Jamen, jeg håber ikke, at jeg hørte tågehorn. Men, fordi hvordan synes I lige, det går derinde? Den ene sag efter den anden. Hvordan går det lige ude i kommunerne, hvor det er de samme mennesker, der sidder? Det er også rigtigt. Det går af pommen til, hvordan regionerne, så havde man ikke nogen steder at smide alle de der kontorfolk hen, så oprettede man lige regionerne. Hvad finder man nu på? Og hvem skal betale? Det skal jeg i det private. De er jo ikke en skid, nogen af dem der til samfundet, mand. De sidder bare og bruger alle vores penge, og vi bliver ikke hørt. Det synes jeg også er et godt argument. Hvad siger du til det, Rasmus? Ja, altså det er ikke sådan, jeg ser Danmark. Danmark er, som vores, den foranværende lige sagde, at hvis man rejser i verden, så har man fundet ud af, at Danmark er måske det allerbedste land at befinde sig i. Og det er også den holdning, jeg har. Ja, vi kan gøre det bedre. Selvfølgelig kan vi det. Vi kan blive ved. Vi bor jo ikke i et paradis. Men er demokratiet løsningen? Skal vi ikke have en erstatning til demokratiet nu? Nej, men jeg synes ikke, at vi har en god erstatning til demokratiet, hvis du spørger mig. Nej, men det er det, vi skal finde frem til jo. Ja, det ved jeg godt. Held og lykke. Jamen, er det fuldstændig håbløst at prøve at udvikle det politiske spektrum en lille smule? Nej, eller måske at sige, er det her overhovedet den bedste styreform? Jamen, hvis man lige tænker sig om, hvad står demokratiet for? Mm-hmm. Demokratiet står for, at det er folkets styre, det ved alle, eller folket magt til folket. Mm-hmm. I det begreb ligger der i, at man fordrer kompromiser, fordi man fordrer, at alle er lige, alle har lige ret til lykken. Dermed så ligger der allerede indforstået i demokratiet, at man laver politiske, man bygger samfundet på politiske kompromiser. Det er det, demokratiet står for. Hvis du mener, at paradiset opnås uden at gå på kompromis, så tror jeg, du tager fejl. Men der er der masser af, altså demokratiet er jo ikke nødvendigvis lige med det gode. Altså man kunne sagtens forestille sig, at vi ved hjælp af en demokratisk proces besluttede os for at slå Rasmus ihjel, for eksempel. Mm-hmm. Det er der jo ikke nødvendigvis noget godt ved. Nej, altså mange af de ting, du fortæller om, at alle kan være lige og sådan noget, det kunne man da sagtens forestille sig i en anden styreform end demokratiet. Kunne man ikke det? Jo, det kunne man måske godt sagtens. Altså, det er jo det, som kommunismen baserer sig ud for eksempel. Ikke? Men altså, du glemmer, at man siger, at demokratiet, at motivationen for demokratiet, det er anerkendelsen af, at alle er lige. Det vil sige, at der ligger allerede et moralsk og etisk budskab i det også. Og hvis du så siger, at man demokratisk skal beslutte, at man skal slå en eller anden person ihjel, så er det lidt paradoxalt at kalde det for en demokratisk beslutning. Selvfølgelig, det kan det være, det er flertal, men det er jo ikke længere en demokratisk beslutning som sådan. Okay, jamen jeg tror, vi siger tak for i dag. Nej. Nej, okay. Hvad siger du, Michael? Jamen, altså, fordi jeg er murarbejdsmand, ja. Og jeg har været privat ansat hele mit liv. Yep. Jeg har også haft en selvstændig virksomhed. Og ham, der lige er igennem, som jeg debatterer med her, han har garanteret en højere uddannelse. Og det er jo der, det er der, det hele er. Rasmus Rosenberg Larsen, det er ham, du mener? Ja. Og det er det, der styrer det hele. Jeg kan hurtigt fortælle, at jeg har arbejdet i den private sektor, indtil jeg fyldte 30. Så det er ikke fordi, at det er uvant for mig overhovedet. Nej. Så, jeg har også en søn, der går på. Hvis man hurtigt kan sige, så er vores kære ven her, nu fik jeg ikke navnet, men han har fuldstændig Michael har fuldstændig ret i, at bureaukratiet skal jo selvfølgelig menneskes så meget som overhovedet muligt. Det er jo klart, at det er alle interesseret i. Alle er også interesseret i at betale mindre i skat. Det er jo ikke det. Men altså, man er nødt til at blive enige om, hvad det er for samfund, vi skal have, og hvordan kommer vi dertil, ikke? Altså, jeg er på ingen måde interesseret i at betale mere i skat. Jeg er glad for den skat, jeg betaler, for det er mine børn, de har gået i skole, og jeg kommer på plejehjem måske, hvis jeg når så langt, og jeg kan komme på sygehus, og jeg er slet ikke interesseret i at betale mindre skat. Vi har et vildt dejligt samfund, som politikerne og alle dem, deres kompagnoner, de er ved at smadre. Okay? De får bare mere og mere løn, flere og flere gyldne håndtryk og frynsegoder og så videre, ikke? Og hvem er det, der betaler? Hvem betaler for metroen, som bliver forsinket? Hvem betaler for broen, som allerede nu koster mange flere penge end beregnet? Og så videre, så videre. Og vi nedsætter bare en kommission og et eller andet halløj. Og hvor fanden er politikerne hen? Lad det være det sidste ord i den her diskussion. Nu har vi ikke mere tid. Tusind tak til Rasmus Rosenberg Larsen, og også til dig, Michael Christiansen, fordi du ringede ind. Rasmus, det hele tiden gik med diskussion. Ja, vi havde ellers rigtig mange ting på programmet. Dem når vi så ikke. Dem må vi se, om vi får tid til i morgen. Forhåbentlig i morgen har vi et svar på, hvor vi skal holde festivalen. Ja. Vi er i forhandlinger med nogen. Vi kan desværre ikke sige, hvem det er. Et venue. Mm-hmm. Her i København. Forhåbentlig bliver den locked and ready i dag, så vi kan afsløre i morgen, hvor det bliver. Vi skal også have nogen, hvad det hedder, armbånd. Ja. Den får vi også i morgen, så kan vi begynde at sælge dem. Ja. Så kan man gå rundt og vise derude, jeg støtter Antidemokratisk Festival, jeg er også demokratikritisk. Og vi har også en original Gunnar Langemark kuglepen, som man kan købe og dermed støtte Antidemokratisk Festival. Det kan du læse mere om inde på Facebook. Og sikkert også alle de andre sociale medier, som vi straks vil gå ind og opdatere. Men nu er vi desværre nødt til at sige farvel og tak for i dag. Og det gør vi jo som sædvanligt med Slavoj Žižeks ord.